myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 16 maja, jest 11. Serwis Trójki. Karolina Kozińska. Najnowsze propozycje PiSu dla Polaków, głównym tematem posiedzenia rządu. Ruszył kongres Trójmorza. Inicjatywa skupia 12 krajów położonych niedaleko Trzech Mórz. Węgry blokują pieniądze na dozbrajanie Ukrainy. Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu rząd zajmie się propozycjami programowymi Prawa i Sprawiedliwości, które zostały zaprezentowane na ostatniej konwencji wyborczej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A chodzi m.in. o waloryzację programu 500+, bezpłatne leki dla seniorów i dzieci, a także zniesienie opłat za autostrady. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jaki jest plan prac nad tymi propozycjami? Witam. Na tym dzisiejszym posiedzeniu ministrowie opracują harmonogram, na podstawie którego będą potem prowadzone prace dotyczące propozycji partii rządzącej dla Polaków. I chodzi tutaj zarówno o podniesienie kwoty w programie 500+, jak i te inne zapowiedzi, które padły w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym dziś sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Odpowiednie projekty ustaw będą przygotowane, natomiast wejście waloryzacji 500+ w życie my przewidujemy na 1 stycznia 2024 roku. Projekty, o których mówimy, zostaną dziś tylko szczegółowo omówione przez ministrów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarówno rzecznika rządu, jak i samego premiera Mateusza Morawieckiego, dziś żaden z tych programów nie zostanie ujęty w postaci projektu ustawy. Będą tylko ujęte w harmonogramie prac rządowych. Rząd zbierze się jeszcze raz w tym tygodniu i będzie kontynuował pracę nad tymi projektami. A dziś z kolei zostanie przyjęty już gotowy projekt dotyczący 14. emerytury. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Bezpieczeństwo jest dziś najważniejszym celem działania polityków, mówił prezydent Andrzej Duda, otwierając samorządowy kongres Trójmorza w Lublinie. Politycy z 12 państw położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego rozmawiają o przyszłości inicjatywy i bezpieczeństwie w regionie. Bezpieczeństwo jest głównym tematem wszystkich naszych spotkań. Mówię naszych w szerokim tego słowa znaczeniu, obecnych tutaj polityków szczebla centralnego i szczebla regionalnego. Wszędzie o bezpieczeństwie dyskutujemy, jako że wszyscy wybrani w demokratycznych wyborach mamy jedno głębokie przeświadczenie, że najważniejszym celem naszego działania jest zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju i jak największego możliwego dobrobytu naszym współobywatelom. W pierwszym dniu kongresu zostanie podpisana umowa o utworzeniu sieci uniwersytetów Trójmorza. Dziś uczestnicy będą też rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym i o roli inicjatywy Trójmorza wobec agresji Rosji na Ukrainę. Wiceminister zdrowia zapowiedział rozszerzenie pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej. W programie pierwszym Polskiego Radia Waldemar Kraska zapewnił, że dzięki sieci pacjenci z Mazowsza już mają łatwiejszy dostęp do kardiologa. Skróciliśmy czas oczekiwania na poradę kardiologiczną. Wiemy, że to są najczęściej kilka miesięcy oczekiwania. W tej chwili na Mazowszu, bo ten pilotaż na Mazowszu był najwcześniej rozpoczęty, to jest ponad półtora roku, to skróciliśmy praktycznie 2 do 3 tygodni w tej chwili, kiedy lekarz rodzinny kieruje nas do kardiologa. W przyszłym roku Krajowa Sieć Kardiologiczna ma objąć już cały kraj. Unijni dyplomaci tonują nastroje po informacji, że Węgry zablokowały pieniądze na dozbrajanie Ukrainy z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Wczoraj doniosła o tym włoska agencja ANSA. Wstępną dyskusję na temat zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy o 500 mln euro przeprowadzili wczoraj ambasadorowie krajów członkowskich. Z Brukseli Beata Płomecka. To była rozmowa przygotowująca spotkanie ministrów spraw zagranicznych unijnych państw w poniedziałek, bo wtedy ma zapaść ostateczna decyzja. Włoska agencja ANSA poinformowała, że wczoraj Węgry zażądały gwarancji, że Europejski Fundusz Pokojowy będzie wykorzystywany globalnie, a nie tylko na dozbrajanie Ukrainy. I wczoraj zielonego światła ambasadorowie nie dali. Węgrzy zawsze tak robią, by później odblokować na ministerialnym spotkaniu. Nie trzeba zwracać uwagi, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. W przeszłości Węgry skupiały już na sobie krytykę i złość pozostałych państw, kiedy blokowały zwiększenie funduszu na dozbrajanie Ukrainy czy przyjęcie kolejnych pakietów sankcji. Oskarżane były o sprzyjanie Rosji i korupcję polityczną. Za każdym razem pod wpływem presji ustępowały. W poniedziałek okaże się, czy tym razem będzie tak samo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczoraj plany tenisistkom pokrzyżował deszcz, dlatego Iga Świątek dziś zagrał ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Broniąca tytułu Polka zmierzy się z Chorwatką Doną Vekić. Będzie to już 4. pojedynek. W dotychczasowych spotkaniach lepsza była zawsze liderka światowego rankingu. I po raz kolejny będzie zdecydowaną faworytką, mówi prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski.

Hammer i Peter Gabriel w Trójce przed południem. 17 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, jak cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu? Zapraszamy na nasz cykl. Kierunek. Długowieczność. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. W kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Łoniewski zapytał kardiologa profesora Marka Postułę o cholesterol. Zapytał o szczegóły z wyników badań. Pojawiają się tam dwa skróty: LDL i ApoB. Takie klasyczny lipidogram, czyli badanie cholesterolu, fachowo nazwane badaniem lipidogramu, zawiera informacje na temat całkowitego cholesterolu, który nas, kardiologów, trochę mniej interesuje. Nas przede wszystkim interesuje stężenie LDL cholesterolu, o którym mówimy, że jest tym złym cholesterolem. Dlaczego jest tym złym cholesterolem? Zaraz postaram się prosto wyjaśnić. Ale również patrzymy na taki parametr jak cholesterol nie HDL. To coraz częściej pojawia się w wynikach badań lipidogramu. No i to ApoB, czyli ta apolipoproteina B, która jest taką cząsteczką, apolipoproteiną, która wchodzi w skład każdej cząsteczki cholesterolu LDL, ale generalnie każdego cholesterolu o tak zwanej niskiej czy pośredniej gęstości, czyli właśnie tego LDL cholesterolu. Chyba zaczniemy właśnie od tego LDL, prawda? No właśnie, dlaczego ten LDL cholesterol jest taki zły? Jest to taki cholesterol, który oczywiście krąży sobie w naszym krwiobiegu, no i wypatruje miejsc, gdzie uszkodzone są nasze naczynia. Czyli uszkodzony jest tak zwany śródbłonek i w tych miejscach ten cholesterol LDL potrafi przenikać, czyli jakby wnikać pod warstwę śródbłonka, tam się odkładać. No i ta apolipoproteina B, czyli to ApoB, powoduje, że ten LDL cholesterol niechętnie stamtąd wychodzi. Czyli można powiedzieć, że on umiejscawia się pod śródbłonkiem, nie dość, że nie chce stamtąd wyjść, to on jeszcze zaprasza kolejne cząsteczki LDL cholesterolu i one odkładają się. No i z czasem niestety mamy do czynienia z czymś, co nazywamy tak zwaną blaszką miażdżycową. Co to znaczy? No, blaszka miażdżycowa to jest właśnie to, czego my najbardziej, kardiolodzy, się boimy, czy też próbujemy zapobiec temu wydarzeniu poprzez stosowanie różnego rodzaju interwencji, bo to są interwencje dietetyczne, ale no, też w pewnym momencie interwencje farmakologiczne. I ta blaszka miażdżycowa to jest nic innego jak odkładanie się tych złogów lipidowych. LDL cholesterol ulega tak zwanemu procesowi oksydacji, czyli utlenianiu i procesom, które powodują, że zapraszane są do tej blaszki komórki zapalne. Tam wytwarza się stan zapalny, przychodzą makrofagi, to zbyło sobie życie, pamiętamy, to są te takie krwinki, które były takimi pożeraczami różnych brudów, różnych śmieci w naszym krwiobiegu i właśnie te pożeracze śmieci, te makrofagi zaczynają zajadać się tym utlenionym LDL cholesterolem i powstają tak zwane komórki pijankowate, które się rozleniwiają i nie chcą już kompletnie wyjść i wspólnie z LDL cholesterolem tworzą tą niestabilną, bardzo groźną blaszkę miażdżycową, która niestety jak pęknie prowadzić może do zawału czy też udaru mózgu. No i na zakończenie, panie profesorze, rozumiem, że troszczymy się o to, żeby LDL cholesterol i ApoB też były niskie. Dobrze myślę? Tak jest. I w jaki sposób? Oczywiście już ten nasz sprawdzony. Oczywiście. To jest też tak, że my dbamy o to, że celem terapeutycznym jest LDL cholesterol, ale u części osób, czyli u osób na przykład z otyłością, z cukrzycą, to ApoB dostarcza dodatkowych informacji, stąd też warto sobie u tych osób dodatkowo oznaczać ApoB, aby ocenić tak zwane ryzyko rezydualne. Możemy mieć LDL cholesterol prawidłowy, czy też osiągnąć cel terapeutyczny założony wspólnie z naszym lekarzem, ale ApoB nadal może nie spełniać tych oczekiwań. No i żeby mieć taką dobrą prewencję przez całe życie, bo jestem zwolennikiem prewencji, która zaczyna się wcześnie i trwa przez całe życie, no to powinniśmy patrzeć nie tylko na to, co już jest znane, ale poszukiwać nowych markerów pozwalających nam zdecydowanie żyć dłużej lub nigdy nie chorować. I powinniśmy się ruszać, jeść zdrowo, wysypiać i troszczyć o relacje. Tak jest. Kierunek. Długowieczność. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. rzucasz to dziś na głupotę. Mówisz, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't leave me. Radiohead. Prawie w pół do dwunastej na wszystkich zegarach w Polsce, w Trójce przed południem, naszym paśmie popularno-naukowym, zajrzymy teraz w głąb Ziemi. Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Arizona przyjrzeli się pewnym anomaliom, nad którymi od dawna głowią się badacze. Chodzi o takie bezkształtne formacje skalne, ukrywające się głęboko pod powierzchnią naszej planety. Są dwie takie formy, dwie takie anomalie. Jedna kryje się pod Afryką, druga pod Pacyfikiem. No i chodzi o to, że nie wiadomo, skąd się tam wzięły. Badacze rozwijają kolejne teorie, ale nie znajdują zbyt wielu dowodów na ich poparcie. Wiadomo, że te formacje są tam od bardzo długiego czasu, a wiele osób uważa, że stały się częścią Ziemi w momencie zderzenia, z którego powstał Księżyc. Według tej teorii planeta wielkości Marsa zderzyła się z Ziemią 4,5 miliarda lat temu, przez co prawdopodobnie odpadły potężne części ich obu. Pozostałość tej planety, tej mitycznej planety, którą nazwano Teja, stała się Księżycem. Pozostałość tego, co zostało z Tei, Księżycem, który dzisiaj krąży po orbicie wokół Ziemi. Nie wiadomo jednak, co stało się z resztą. Odpadki mogły zostać zniszczone albo gdzieś tam rykoszetem odbić się i dryfować gdzieś w kosmosie nawet do dziś. Ale zgodnie z innymi teoriami istnieje prawdopodobieństwo, że to z nich właśnie powstały skalne kleksy, te formacje, te anomalie. I naukowcy z Uniwersytetu Stanu Arizona postanowili poszukać prawdy i przebadali stosowne próbki. Ich skład potwierdza, że rzeczywiście mogą one być fragmentami antycznej planety, której powierzchnia była bardzo gęsta i bogata w żelazo. I podczas zderzenia z Ziemią rzeczywiście Ziemia mogła wchłonąć jej części i te spoczywają we wnętrzu naszej planety od miliardów lat właśnie pod Afryką i pod Pacyfikiem. Teoria wielkiego zderzenia jest jedną z najczęściej badanych modeli ukształtowania się Księżyca, ale bezpośrednie dowody na jej prawdziwość wciąż są niewystarczające. Jak czytamy na portalu Science Alert, dotychczas podobne teorie znajdowały się w sferze spekulacji. No a jako, że wystarczających dowodów brak, no to wygląda nadal na to, że nadal tam są. Dzień.

This is the song, czyli oto piosenka. Artysta nazywa się Duff McKagan. Trójka przed południem, za 20,5 minuty, godzina 12. Proszę Państwa, ewolucja człowieka to proces, który znamy z badań i archeologicznych, i antropologicznych, czyli z tej bardzo odległej i trochę bliższej historii. Przemiany obejmowały postawę, budowę kości, budowę czaszki. To także przemiany pozwalające na przestrzeni wieków przystosować Homo sapiens do chodu na dwóch nogach, czyli wyprostowanej postawy, do posługiwania się narzędziami, początkowo prymitywnymi, jak kij, pałka, kamień, do współcześnie zaawansowanych technologii obsługi skomplikowanych komputerów. Wydaje się, że o człowieku przeszłości wiemy dosyć dużo, choć z pewnością jest jeszcze wiele do odkrycia. A jak będzie wyglądała ewolucja rasy ludzkiej w przyszłości? Za 100, za 200, może za kilka czy kilkanaście stuleci? A może na przykład za 100 tysięcy lat? Krótko mówiąc, dokąd zmierzamy? Dokąd zmierza nasza ewolucja? Odpowiedzi postanowił poszukać Jacek Frenzel. Pytanie, kim będzie człowiek w przyszłości i jak będzie wyglądał, to pytanie bardzo ciekawe, nurtujące nas wszystkich. Czy na podstawie badań i dotychczasowych odkryć możemy spróbować wyobrazić sobie nas za 1000, a może więcej lat? Wiemy, że pewne cechy ewolucyjnie będą się być może wzmacniać. Niektóre będą zanikać, te, które były związane z trudami życia neandertalczyka i innych tych gatunków hominidę. Mówi doktor habilitowana Katarzyna Kość-Ryszko, antropolog międzykulturowy, psycholog z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Takie pytanie wzbudza i fascynację, może troszkę grozę, to jest jak taka próba zajrzenia na drugą stronę lustra. Lustro lustrem. A ciekawość chyba jest jednak większa i popycha nas ciągle do uruchamiania wyobraźni. Są oczywiście takie wizje, że ludzie będą troszkę bardziej, no niczym tacy transformersi, czy też jakieś takie hybrydy, może nawet i genderowe, transseksualne. W zasadzie no to możemy powiedzieć, że to są takie futurologiczne wizje, bardziej z pogranicza fantastyki. Raczej nic nie wskazuje, żeby ewolucja człowieka miała przebiegać aż w takich odmiennych od dotychczasowego rozwoju kierunkach. Natomiast muszę powiedzieć, że zadałam to pytanie też swoim dzieciom, które mają 12 i 8 lat, bo no chciałam zobaczyć, jak to z perspektywy bardzo młodego człowieka wygląda. Córka moja z taką świadomością ekologiczną odpowiedziała, że na pewno zmieni się to, co odpowiada za aparat oddechowy, dlatego, bo mamy tak zanieczyszczone powietrze, że na pewno człowiek w przyszłości w takich warunkach nie przeżyje i na pewno możemy mieć twarze trochę podobne do awatarów, nie do spłaszczonym nosem. Natomiast mnie jako antropologa kultury to też bardziej ciekawi, jak się człowiek będzie zmieniał pod względem społecznych zachowań, czy nawet ewolucji moralnej. Z tego wynika, że charakter człowieka kształtowało i prawdopodobnie będzie kształtować w przyszłości jego otoczenie. Tysiące lat temu nazywane było stadem, dziś rodziną i narodem. Jednak każdy z nas, mimo bardzo szybkiego rozwoju nowych technologii, cyberprzestrzeni, potrzebuje bliskości drugiej osoby. Takiej bratniej duszy. Ludzie nawet to, czego szukają w tej rzeczywistości wirtualnej, w internecie, nawet jak są zamknięci wieczorami w swoich pokojach, to jednak są takie bardzo klasyczne potrzeby. To jest cały czas ta podstawowa taka piramida, poszukiwanie więzi, relacji, szczerości, bliskości, zaufania, może też jakiejś takiej wspólnoty. Więc wydaje mi się, że tak obserwując nawet taki fizyczny rozwój gatunku ludzkiego, to no jakoś aż ta, powiedzmy, głowa czy ciało, no morfologia w jakiś tam sposób ewoluowała, ale aż tak bardzo się nie zmieniliśmy pod względem fizycznym. Natomiast zdecydowanie tym, co zmienia człowieka, to jest postęp cywilizacyjny i warunki kulturowe, w jakich żyje. Do wizji człowieka przyszłości w różnych odsłonach naukowych, science fiction, filmowych, powieściowych będziemy jeszcze wracać. A z doktor habilitowaną Katarzyną Kość-Ryszko, antropologiem międzykulturowym, psychologiem z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, rozmawiał Jacek Frenzel. I just have to love.

społecznościowych jako doktor Deep Sea, czyli pan doktor Głębokie Morze. Zamieszkał w podwodnym hotelu i chce w ten sposób zbadać wpływ ciśnienia na ludzki organizm. Wczoraj w 74. dniu eksperymentu naukowiec pobił rekord świata, który należał do pary profesorów z Tennessee, którzy spędzili w tym samym miejscu w 2014 roku 73 dni, 2 godziny i 34 minuty. Rekord jednak nie zadowala pana doktora Deep Sea. Wykładowca chce pozostać w głębinach jeszcze 25 dni. W ten sposób zakończy badanie zatytułowane Projekt Neptun 100. Naukowiec zamieszkał w jedynym w Stanach Zjednoczonych podwodnym hotelu w Key Largo, to na Florydzie. Konstrukcja znajduje się ponad 9 metrów pod powierzchnią oceanu. Jak poinformował The Guardian, 74. dzień pobytu Josepha Dighturiego pod wodą nie różnił się zbytnio od innych. Profesor zjadł obfity w białko posiłek składający się z jajek i łososia, ćwiczył z opaskami oporowymi, robił pompki, no i uciął sobie jeszcze godzinną drzemkę. Oprócz tego, że jak przez cały czas swojego tam przebywania prowadził zajęcia ze swoimi studentami. Ten rekord to mały wyskok i naprawdę to doceniam, powiedział naukowiec. Jestem zaszczycony, że tego dokonałem, ale wciąż mamy więcej nauki do zrobienia. Podczas badania codziennie monitoruje, jak ludzki organizm reaguje na długotrwałe narażenie na ekstremalne ciśnienie. Wskazał także, jaki przyświeca mu cel. Chodzi o to, aby zaludnić światowe oceany, dbać o nie, żyjąc w nich i naprawdę dobrze je traktując. Chociaż powiedział, że uwielbia mieszkać pod wodą, to jest jedna rzecz, za którą naprawdę tęskni. To, czego najbardziej mi brakuje pod powierzchnią wody, to słońce. Oj, przyłączamy się do tej tęsknoty. Zofia Kruszewska, Witold Lazar. Dziękujemy, to była Trójka przed południem. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. Somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen, yeah.